krytyki nie, we mnie nie jeszcze raz to słyszę. Ale zamiast się przyjmować, skuję się w osiedlową ciszę. No wiesz, ekonom, zawsze ci pomogę, póki dysa. Jeśli ktoś zarzuca ściemy, od razu mówię, prawdę piszę. Bo życie jest piękne, ale potrafi ranić jak hydra. Zmagam się z nim ciągle, tak jak z czasem klepsydra. Mam tu zaufanych ludzi, ale i problemów studnie. Ale razem ślizgamy się na tym samym głównie. To tylko parę historii, już o wyrośniętych dzieciach. Jeśli masz niejasności, spotkaj się ze mną na moich śmieciach. Bo najłatwiej jest stać z boku i pierdolić tylko bzdury. Trudniej pojąć świat w betonowej strukturze. Widzieć dokładnie jego obraz i niewyraźne kontury. Ale mam tu układ mocniejszy niż wszystkie chińskie mury. Bo to dla was, chłopaki, wiecie, dobrze wiecie. Dorastamy z dnia na dzień, a świat się kręci na monecie. Czasem patrzę wstecz, dziwne jak lata szybko mijają, to życiowy mecz. Tu tylko silni wygrywają, pierwszy projekt solo. Na to zawsze czekałem, inni zajęli już pozycję. Ja ciągle pod piedestałem, no i co z tego? Nieraz upadłem i nieraz już stałem. Zachowałem twarz i trudności pokonałem. Miejski obłęd, z tego się wywiniesz. Pozostaniesz sam, to szybko zaginiesz. Przeminiesz jak wielu, którzy tu byli. Na zawsze odeszli i nie powrócili. Miejski obłęd, z tego się wywiniesz. Pozostaniesz sam, to szybko zaginiesz. Przeminiesz jak wielu, którzy tu byli. Na zawsze odeszli i nie powrócili. Doskonały dar od Boga, tylko dylemat, która droga. To nie pierwsza noga, podłożona pod mój krok. Dla ciebie to szok, a dla mnie dzień powszedni. Pełen wrażeń emocji i wolny od bredni. Zawsze gdy stoję pod blokiem i patrzę na mój dom, pamiętam jak ojciec powiedział: synu, nie daj się psom. Jacy oni są, o tym sam najlepiej wiesz. Synu, nie daj się zwieść, synu, bo każdy pies to pies. Ile jeszcze będzie trwała ludzka ślepota i naiwność? Nie wystarczy im, że chłopak ginie za niewinność. Czy przez swoją inność, a może są inne powody? Nie wiem, śledztwo zakończone, niewystarczające dowody. Teraz przeglądasz noczy, chcesz sprawiedliwości. Popatrz, chłopak jest pod ziemią, a mordercy na wolności. Ciągle widzisz przeszłości, chcesz nowej ofiary. Manipulacja społeczności, następna zbrodnia bez kary. Brakuje ci wiary, człowieku, nie jesteś jedyny. Każdy ma już dość, bo policja to skurwysyn. Kurwy syny, kurwy syny, kurwy syny, kurwy syny, kurwy syny. Miejski obłęd, z tego się wywiniesz. Pozostaniesz sam, to szybko zaginiesz. Przeminiesz jak wielu, którzy tu byli. Na zawsze odeszli i nie powrócili. Miejski obłęd, z tego się wywiniesz. Pozostaniesz sam, to szybko zaginiesz. Przeminiesz jak wielu, którzy tu byli. Na zawsze odeszli i nie powrócili. Na monecie miejski obłęd, tu tylko silni wygrywają. Miejski obłęd, nie daj się psom. Miejski obłęd, policja to skurwysyny, kurwysyny, kurwysyny, kurwysyny, kurwysyny, kurwysyny, kurwysyny, kurwysyny.